Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Audycja powstała we współpracy z Ministerstwem Inwestycji i Rozwoju. Autopromocja. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 17 czerwca, Marcin Łukawski. Dzień dobry. 6 minęła, serwis Jolanta Pawlak i Michał Przerwa. Zarzuty usłyszy morderca 10-latki z Mrowin. Policja zatrzymała 22-latka wczoraj po południu. 6 Polaków z Kalifornii uhonorowanych odznaczeniami państwowymi przez prezydenta Andrzeja Dudę. Artyści wraz z Polskim Radiem zagrają dla Stana Borysa. Kilka miesięcy temu trafił on do szpitala po udarze. Potrzebuje kosztownej i długiej rehabilitacji. Policja zatrzymała wczoraj mężczyznę podejrzewanego o zabójstwo 10-latki z Mrowin na Dolnym Śląsku. Jest to mężczyzna zatrzymany, zamieszkały poza powiatem świdnickim. Mówił rzecznik dolnośląskich funkcjonariuszy Krzysztof Zaporowski. Dziewczynka zaginęła w czwartek w drodze ze szkoły do domu. Po kilku godzinach, 6 kilometrów od domu, znaleziono jej zmasakrowane ciało. Rzecznik dolnośląskiej policji dziękował za wszystkie informacje o potencjalnym sprawcy. Każda informacja była bardzo szczegółowo weryfikowana. Również te informacje, było ich bardzo dużo. Można powiedzieć, że setki od mieszkańców, którzy odpowiedzieli na apel, aby przekazywali nam informacje dotyczące tego, co zaobserwowali lub tego, co zarejestrowały ich urządzenia. Chodzi o zapisy z wideorejestratorów w samochodach. Policja prosiła wcześniej, by kierowcy, którzy przejeżdżali kilka dni temu w okolicach Mrowin, zgłaszali się z filmami na komisariat. Według medialnych doniesień 22-latek znał matkę Christini. Morderstwo dziecka miało podłoże seksualne. Wieczorem rozpoczęło się jego przesłuchanie. Dziś mężczyzna usłyszy zarzuty. Przed prokuraturą, do której przyjechał zabójca w asyście policji, zgromadził się tłum ludzi. Padały niecenzuralne słowa. Szef resortu sprawiedliwości Zbigniew Ziobro zapewnił, że każdy, kto w tak bezwzględny sposób krzywdzi dzieci, musi się liczyć z najsurowszymi konsekwencjami. W serwisie Trójki kolejne tematy. 6 Polaków z Kalifornii uhonorowano odznaczeniami państwowymi, a zrobił to prezydent Andrzej Duda. Wręczył wyróżnienia w czasie spotkania z tamtejszą Polonią. Tutaj w Kalifornii pokazujecie też polskość, pracując w wielkich światowych firmach, gdzie polskie nazwiska przewijają się wśród ludzi, którzy te firmy stworzyli, którzy budowali, można powiedzieć, nowoczesny świat. W największych i najbardziej znanych na świecie firmach z branży IT, które tutaj wyrosły w Dolinie Krzemowej, często wychodząc z garażu, pojawiają się polskie nazwiska. Jak Susan Wójcicki, która nie wstydzi się swojej polskości, często mówi o niej, a dzisiaj jest przecież prezesem YouTube'a. Jak Lukas Nosek, czyli Łukasz Nosek, chłopak spod Tarnowa, który jest jednym z twórców PayPala. Na mszę z udziałem prezydenta i spotkanie w parafialnej sali przyjechało kilkaset osób. Dyplomaci szacują, że w Kalifornii, jednym z najbogatszych stanów USA, mieszka około 100 tysięcy Polaków. Wieczorem polskiego czasu prezydent ma spotkać się z Polakami, którzy pracują w informatycznych gigantach w Google czy YouTube. Andrzej Duda ma też rozmawiać z amerykańskimi biznesmenami zajmującymi się nowoczesnymi technologiami w Dolinie Krzemowej. Nie sprawdziły się sondaże. Kandydat skrajnie prawicowej partii Alternatywa dla Niemiec przegrał wybory na burmistrza Görlitz. Według wstępnych wyników Sebastian Wipel otrzymał 44,8% głosów, a kandydat rządzącej w Niemczech CDU, pochodzący z Rumunii, Oktavian Ursu, 55,2%. Gdyby Sebastian Wipel wygrał wybory na graniczącym z polskim Zgorzelcem Görlitz, byłby pierwszym w Niemczech burmistrzem z Alternatywy dla Niemiec. Artyści wraz z Polskim Radiem zagrają dla Stana Borysa. Nie jesteś sam. Po takim hasłem wieczorem w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego odbędzie się koncert charytatywny dla artysty. Kilka miesięcy temu trafił do szpitala po udarze i wymaga specjalistycznego leczenia, także kosztownej i długiej rehabilitacji. Na scenie wystąpią gwiazdy polskiej estrady. Dla Stana Borysa zagra m.in. kompozytor i pianista Włodzimierz Korcz, który podkreśla, że to wyjątkowa postać w historii polskiej muzyki. Są wykonawcy odtwórcy, a są też wykonawcy, których można nazwać twórcami, dlatego że tworzą kreacje takie, które stanowią o tym, że materiał, który śpiewają, nabiera wartości. Takim właśnie wokalistą jest nasz kochany kolega. Podczas koncertu Grzegorz Wilk wykona jeden z przebojów Stana Borysa, piosenkę Jaskółka uwięziona. Panie Stanie, ja bardzo dziękuję za tą jaskółkę. Kiedy śpiewam ten utwór, to się odrywam trochę od ziemi. Mam nadzieję, że słuchacze również. I wspólnie ze wszystkimi zaśpiewamy piosenkę, do której słowa napisał Stan Borys, zatytułowaną Nie jesteś sam. Panie Stanie, pan również nie jest sam. Koncert będzie transmitowany na portalu Polskiego Radia i retransmitowany w radiowej jedynce. Agata Woźniak, Polskie Radio. Na scenie wystąpią też Halina Frąckowiak, Alicja Majewska, Krzysztof Cugowski, Marek Piekarczyk, Izabela Trojanowska, Jerzy Grunwald, Andrzej Jacek Zieliński, Olga Bończyk oraz Agata Dąbrowska. Koncert współorganizują Polskie Radio i Fundacja Lex Nostra. Do akcji charytatywnej dołączyli także znani plastycy, oferując swoje dzieła na aukcję organizowaną przez portal Art Info. Do 19 czerwca będzie można licytować m.in. obrazy Rafała Olbińskiego, Krzysztofa Oraczewskiego, a także Marka Grechuty czy Krzysztofa Szemiota.

wśród takich pól przeplaty nad brzegiem ruczaju. Na pagórku niewielkim we bziozowym gaju stał dwór szlachecki, drzewa led podmurowany. Świecił się z daleka obielane ściany. Tym wietrze, że odbity od ciemnej zieleni. Do poli sogo bronią od wiatrów jesieni. Do poli sogo bronią od wiatrów jesieni. Do poli sogo bronią od wiatrów jesieni. To mieszkanie niewielki, lecz ze wsią chędogi i stodołem miał wielką i pszeniej stogi. Porządku co pod strzechą zmieści się nie może. Widać, że okolica obfita we zboże. Zaprasza, brama na wciąż warta, gościnę oplasza, brama na wciąż warta, wszystkich zaprasza. Na początek inwokacja to Hajdemaki Andrzej Stasiuk, ale nie tylko, jak Państwo słyszeli. Dzień dobry! Kłaniamy się w poniedziałek, zaczynamy poranną audycję, zaczynamy nowy tydzień. To jest ten tydzień, w którym kończy się rok szkolny. Wiem, duża radość może być. Zobaczymy, jak będą wyglądały świadectwa. Jak mi informuje pani Ewa, jest czym oddychać. Rzeczywiście się troszkę chłodniej zrobiło. Jest nawet taka lekka szansa, że można odrobinkę zmarznąć i to jest bardzo przyjemne uczucie. Bardzo. 12 minut po 6. Dzień dobry panu. Chciałem pochwalić naszą kadrę U21, bo w meczu otwarcia chyba pyknęło wczoraj. Dziękuję, pozdrawiam. Z tego co widziałem, to nawet 3 razy pyknęło, proszę pana. 3-2 wygraliśmy na początek Mistrzostwa Europy do lat 21 z Belgami. To nie są łatwe mecze, to jest trudny, wymagający rywal. 3-2 wygraliśmy. Dobrze rozpoczęły się te mistrzostwa. Co będzie dalej, się zobaczy się. Za oknami noc, w górach śniegu moc. Okrywa wszystko. Czorn jedyny wie, co rzuciło mnie w to uzdrowisko. Na parkiecie szum, w czasowiczu w tłum spleciony gęsto. Siedzę tutaj sam, a przed sobą mam orkiestrę męską. Typ, co szarpie bas, wie, że nadszedł czas, gdy w kimś na bańce czuła struna drgnie i rozpoczną się góralskie tańce. Jest górala wart, taniec, gdy masz fart, gdy dziewczę kwili. Z pasem typ to wie, więc szykuje się i już po chwili. Jesteśmy na wczasach, w tych góralskich lasach, w promieniach słonecznych opalamy się. Orkiestra przygrywa skocznego Begina. To nie twoja wina, że podrywam cię. A panna Krysia, panna Krysia królowała na turnusach nie od dzisiaj. Każdego roku właśnie o tej porze przyjeżdżała tu do pensjonatu w Orzeł. Kuracjuszy rozmarzony wzrok wciąż jej każdy gest i krok. Za oknami noc, w górach śniegu moc, na drzewach wisi. Czort jedyny wie, że basista też się kocha w Krysi. Wie jedyny czort, co oznacza to, by wciąż od nowa, tłumiąc pożar krwi, brać kontrabas i tak anonsować. jesteśmy na wczasach, w tych góralskich lasach, w promieniach słonecznych opalamy się. Orkiestra przygrywa skocznego Begina. To nie twoja wina, że podrywam cię. Panna Krysia, panna Krysia, z panem Mietkiem, co się tuż przed chwilą przysiadł, przemierzała wzdłuż i wszerz parkietu przestrzeń, ale nigdy nie spojrzała ku orkiestrze. Skąd basisty rozmarzony wzrok śledził wciąż jej każdy gest i krok. Za oknami noc, w górach śniegu moc okrywa wszystko. Cały turnus śpi, a wśród innych śpi nasz basista. Na parkiecie szum, czasowiczów tłum przy czołach czoła, a on rzuca bas i ma w oczach blask. Głośno woła: Panno Krysiu, kocham panią. Wszystko. Co to się działo? Co się działo? Uzdrowiska pół ze śmiechu się skręcało. Skręciłoby do końca biednych ludzi, gdyby wreszcie się basista nie obudził. Miewamy często głupie sny, ale potem się budzimy. Brawo, brawo, brawo. Nie, to my dziękujemy bardzo serdecznie. 227 trójek. Przypominam, że Piotr Łodej już czeka na państwa i na rozmowę. Ranek @polskieradio.pl, a także 71335. Jesteśmy na wczasach. W tym tygodniu to chyba jeszcze nie, no chyba, że ktoś z państwa już się wybiera na wczasy. No ale po rozdaniu świadectw to już na wczasy można, oczywiście, zdecydowanie. Zapraszamy do trójki. 18 minut po szóstej. O czym mówić będziemy? Duże rodziny zjechały na zjazd dużych rodzin. Z żoną mamy 3 synów, 2 córki. Godo się za na razie, nie? No, się zobaczy co dalej. O tym zjeździe dużych rodzin sporo się działo. Porozmawiamy za kilka chwil. A poza tym sezon w pełni. Zatem odwiedzimy miejsce, gdzie się wszystko zaczyna. Pięknie to w koszyku wygląda, ale cały czas ze schylonymi plecami, no to ja współczuję. To jest naprawdę ciężka praca. Niezaprawieni pierwsze 2-3 dni bardzo cierpią. Później jakoś się przyzwyczajają, masują sobie te kręgosłupy i później już jest dobrze. Będziemy na plantacji. Truskawkowe szaleństwo trwa. Około 7.40 odwiedzimy plantację. No i zobaczymy, jak to wygląda. Sporo o truskawkach będzie. Zapraszamy serdecznie. Poza tym oczywiście, jak zwykle o 7.20 projekt Tata Tata opowie dziś o tym, jak dzieci korzystające z internetu dbają i nie dbają o swoją prywatność w sieci. Niestety coraz częściej chronią ją także przed rodzicami. To jest też rozpatrywane w kontekście w ogóle rozwoju tożsamości, rozwoju osobowościowego, bo to jest pierwsze pokolenie, które jest tak silnie monitorowane. Oni są monitorowani w szkole, oni są monitorowani na ulicy, na mieście. Permanentna inwigilacja, no ale tak to wygląda. Projekt Tata. Warto posłuchać. 7.20. Chwilę wcześniej spotkanie z doktorem Tomaszem, który dziś będzie się smarował. Ostatecznie można się wysmarować sokiem z cebuli i podobno też octem. No, zobaczymy, czym się wysmaruje doktor Tomasz Rożek dziś kwadrans po 7.00. Może się wysmarować. Tak, to może tak być. Zapraszam. 15 minut po 7. Na przed 7 oczywiście pani Helena, która dziś ponownie będzie rozmawiała z mamusią. Mamo, coś ty taka niewierząca. na pewno mnie kocha. No przecież kto wydaje na żonę 25 tysięcy złotych? No kto? No jakby nie kochał, to by przecież... No przecież... No oczywiście, że tak. Joanna Kołaczkowska z Kabaretu Hrabi, czyli pani Helena, przed siódmą opowie troszkę o kalendarzu. Zresztą nie tylko ona. Zresztą, proszę się przekonać. Zresztą już 20 minut po szóstej. Wróciliśmy jakieś 2 godziny temu z mężem z koncertu Dropkick Murphys z Gdańska. Na koniec występu masa ludzi została praktycznie zaproszona na scenę. Masa fanów po prostu śpiewała i tańczyła z zespołem na scenie. Ken później został po koncercie, rozdawał bardzo długo autografy, atmosfera była niesamowita. I powiem szczerze, że to był chyba jeden z najlepszych koncertów, na jakim kiedykolwiek byliśmy. Także Dropkick Murphys dało czad w Gdańsku. No i teraz jestem niewyspana i jadę do pracy, ale naprawdę warto było. I życzę wszystkim naprawdę fantastycznego dnia. Czasem człowiek powinien być niewyspany od czasu do czasu, ale po takim koncercie to ma pani pełne prawo. Mam coś na obudzenie. Myślę, że to będzie dobrze. No to panowie, zaczynajcie. Bardzo. 227 trójek. Gdyby się ktoś z Państwa zastanawiał, czy Maja już wstała, to sama o tym opowie. Ja już wstałam, a tata nie, na tatusia loka. poproszę Andrzeja, bo jestem córką Maria. Ja spałam. Pozdrawiam. Pa. Pa, pozdrawiamy serdecznie. Tak, wszystko powiedziała, wszystko. Zapraszamy do Trójki. 25 po 6 ponad 1000 osób z całej Polski wzięło udział w 7 zjeździe dużych rodzin w Lubartowie na Lubelszczyźnie. Przez 3 dni rodziny uczestniczyły w warsztatach, w grach, w dyskusjach. Wydarzenie było okazją do integracji środowiska, rozmów na temat bolączek rodzin wielodzietnych. No a ponadto było dużo pozytywnej energii, no i radości. Najpierw się urodził Szemek, potem Fotek, potem Tosia, potem Jasiu, potem ja. Jesteś najmłodsza? Tak. Ile masz lat? 3. Nazywam się Aneta Tobys. Przyjechaliśmy z Mosiny koło Poznania. Mamy 5 dzieci. Generalnie wszyscy są bardzo samodzielni. Dużo też pomagają. Także to tak naprawdę to, że mamy więcej dzieci, wcale nie znaczy, że my jesteśmy jakoś bardziej umęczeni, bardziej ubiegani, bo ta cała rodzina tak razem współpracuje, że może też od wielu obowiązków obciążyć. I przypuszczam, że czasami może być też więcej rodzic z jedynakiem zmęczony niż ktoś, kto ma 5 dzieci. Filip. Anna Kaczorowscy. Województwo zachodniopomorskie. Nas jest 10, czyli 2+8. Czy dla trójki, czy dla dwójki trzeba ugotować. Czyli ja dla 8 gotuję 2 razy więcej. Czyli wlewam do zupy, nie wiem, litr wody, 2 ziemniaki więcej, jest trochę więcej zupy, tak? Tak samo z praniem, no prania jest troszkę więcej, tak? Ale jak to moja siostra mówi, to my nie dostaliśmy od razu całej 8. Dużo radości jest. Jak to się mówi, smutki się dzieli, a nie mnoży. Paweł Dziubek jestem. Przyjechaliśmy z Piekielnika. To jest okolice Zakopanego. Z żoną mamy 3 synów, 2 córki. No i tyle, nie? Nie powiedział pan ostatniego słowa? Godo się za na razie, nie? Oczywiście nie chcę się chwalić, ale mam bardzo piękną rodzinę. Grzeczne są? Jak śpią, to tak. A jak nie śpią, to co robią? To się bawią z rodzicami w rodzinę. Widzę, że tutaj już mamy nastolatków takich. Syn pana przerósł. Tak, tak, syn mnie już przerósł. Pytają się mnie, czy to ja w dół rosnę, czy on do góry za szybko. Ale myślę, że już chyba nie będzie za dużo rósł, bo potem byk musiał do góry patrzeć na niego. Ja mam na imię Monika. Ja mam na imię Piotr Ławrynowicz. Jak się Lubartów podoba? Często jest tak, że w swoich środowiskach jesteśmy takimi pojedynczymi rodzinami wielodzietnymi, a tutaj możemy się spotkać. Pamiętam na pierwszym zjeździe, na którym byłam, jak zobaczyłam jadalnię, w której jedliśmy i te wielkie stoły pełne tych rodzin wielodzietnych. To ogromne wrażenie na mnie to zrobiło. I że my mamy akurat 5 dzieci, że nasza rodzina nie jest ani wyjątkowa, ani największa. To jest niesamowite, ta dynamika tego życia z dziećmi, nie? Dzieci się wymykają spod kontroli, wchodzą na barierki na sali gimnastycznej, gdzie jemy na przykład, nie? To jest piękne. I dzieci też bardzo tu lubią przyjeżdżać. Wyjeżdżamy tacy zbudowani, to znaczy wzmocnieni tym, że spotykamy swoich podobnych ludzi, takich też wariatów jak my. I wyjeżdżamy właśnie tacy podniesieni na duchu, też jakoś wypoczęci, dlatego że, no co tu dużo mówić, nie musimy gotować, nie musimy sprzątać, możemy chodzić trochę ubrudzeni, bo jest pełno jakiegoś kurzu, coś. Śpimy w super miejscu, gdzie są jakieś egzotyczne zwierzęta, zupełny odjazd, więc naprawdę jesteśmy zadowoleni po prostu. A niemal połowa uczestników zjazdu dużych rodzin skorzystała z gościnności Lubartowian, którzy przyjęli w swoich domach aż 80 rodzin. W Lubartowie była także Agnieszka Jasik. Tu Trójka, 28 minut po 6:00. Się zrobiło nagle i niespodziewanie, co oznacza, że za 2 minuty skrót wiadomości. Zaczęło się od tego, że do jajecznicy dostał się nie wiedzieć jak kawy dzban. I wszystkie wątki nagle przestały się liczyć i wszystkie nagle przeszły na dalszy plan. I wszystkie nagle przeszły na dalszy plan. I wszystkie nagle przeszły na dalszy plan. I wszystkie nagle przeszły na dalszy plan. I wszystkie nagle przeszły na dalszy plan. I nagle nie wiem. Od tego, że z pewnym świtem zaświtał mi w głowie piękny plan. I z oczekiwań nagle zrobiły się nici. Oczekiwania przeszły na dalszy plan. Oczekiwania przeszły na dalszy plan. Oczekiwania przeszły na dalszy plan. Oczekiwania przeszły na dalszy plan. Oczekiwania przeszły na dalszy plan. Zapraszamy

słyszę cię w szeleście drzew. Gdzieś tam patrzysz z oddali już i jak księżyc każdą noc twój blask oświetla mi zakręty dróg. Gdy poranny budzi krzyk jak wiatr, po włosach pogłaszczasz mnie znów. Szeptem powiesz, musisz żyć i trwać, ten smutek przekuwać w krenut. Jej szum, jej puls ukoi ból. Już na zawsze noszę w sercu echo twoich słów. Niech niosą fale dawnych wspomnień. I naprawdę z tobą chcę na pewno znaleźć słońca wschód. Daj mi znak. O, to ja. Czy mnie słyszysz? Daj mi znak. O, czy jesteś tam? Czy mnie widzisz? Chcę usłyszeć chociaż raz twój głos. Dla taty i Kasia Kowalska za 22,5 minuty będzie siódma. Czas na prasę, Krystian Hanke. Dzień dobry. Dzień dobry panu. Mówiło się kiedyś o Belgach, belgijskich piłkarzach, czerwone diabły. No i nie taki diabeł straszny. Zaczęły się Mistrzostwa Europy do lat 21 i Polska, którzy mówią niespodziewanie, pokonała swoich rywali z Belgii. Świetnie zaczynając turniej, kibicujemy biało-czerwonym. Następne jeszcze mecze zostały nam z Hiszpanią i Włochami. Bardzo trudna grupa, ale pokazali, że wszystko jest możliwe i tego się trzymajmy. Wreszcie jest możliwość cieszenia się z sukcesów piłkarzy. Tak pełną piersią, można powiedzieć. Zdecydowanie tak sobie trochę popatrzyłem. Tam naprawdę mamy solidną drużynę. Bardzo dobrze. A na tym etapie wiadomo, że słabych już nie ma. No nie, jak Włosi i Hiszpanie w grupie, jeszcze Belgia do tego. Naprawdę mocna grupa. Ale to wyglądało dobrze. To dobrze. To dobrze. I jak słuchacz zauważył, pykło. To dobrze. Chociaż weekend był pełen emocji, wydarzeń niespokojnych również, ale poza tym także jeszcze festiwal w Opolu, gwiazdy błyszczały w Opolu, pisze Super Express. Choć Edyta Górniak nie błyszczała, zasłabła przed występem. Chyba już wszystko dobrze, ale musiała odwołać swój koncert. Z tego co wiem, Górniak nocą wyszła ze szpitala, także w fakcie, w Super Expressie historię z Opola. No i także tragiczna historia z Mrowin, też opisywana dziś szeroko w prasie, zwłaszcza na pierwszej stronie Faktu. Zatrzymany, domniemywany morderca, tak można powiedzieć, został wyprowadzony dziś w nocy pod eskortą policji bocznym wyjściem z budynku prokuratury. No, historia straszna, dziś więcej szczegółów w prasie. Dorwali go, też taki tytuł dziś w Gazecie Polskiej codziennie można przeczytać. O tym, że to był czarny weekend w Polsce, także na drogach w artykule nieco niżej, to strona trzecia Gazety Polskiej codziennie. Historie także na jezdniach, ale i w powietrzu. No niestety, nie wyglądało to najlepiej. Na pierwszej stronie codziennej relacja z wielkiego zjazdu klubów Gazety Polskiej w Spale. Musimy obronić Polskę i wielkie zdjęcie zwolenników PiS z premierem Mateuszem Morawieckim. Morawieckim zdobi ten artykuł. W Gazecie Wyborczej też trochę o tym, jak to Kaczyński straszy. Oni chcą zlikwidować Polskę. Idzie na nas wielki hejt, tak mówił w spale do swoich, jak pisze gazeta, najgorliwszych wyznawców z klubów Gazety Polskiej Jarosław Kaczyński. Trochę nawiązując do filmu, który dopiero we wrześniu będzie miał premierę przed wyborami. Polityka Patryka Wegi. Zobaczymy. No, reklama na pewno filmu już jest. To bez dwóch zdań. Na pierwszej stronie Wyborczej z kolei o nauczycielach sporo. Mają już dość szkoły. W środę wielu nauczycieli będzie ostatni raz w pracy. W czasie strajku zrozumieliśmy, że lepiej nie będzie, mówią i odchodzą. No, poza tym w stolicy może brakować około 3000 nauczycieli. Najczęściej wychowania przedszkolnego, matematyki, angielskiego i informatyki, donosi Wyborcza. Połowa polskich nauczycieli ma ponad 50 lat. Średnia wieku 42 lata. Tylko 4% to starzyści, a to znaczy, że na rybku nie widać. W Wyborczej dziś na ten temat więcej. Rzeczpospolita pisze o tym, że nie potrzeba ustaw i dyrektyw. E-sklepy same rezygnują z folii i wypełniaczy. Każdy, kto kupuje w internecie, nieraz otrzymał mały produkt zapakowany w wielkie pudło wypełnione folią, a coraz więcej e-sklepów widzi, że to bez sensu. Same wycofują się z takich praktyk. Robią to już Resort, Mojito, Lidl, Frisco, Carrefour. Właśnie dołącza do nich Zalando, dowiedziała się Rzeczpospolita, która również dowiedziała się, że Marek Falenta zostanie w następnym tygodniu wezwany do prokuratury. Co powie Falenta prokuraturom? Rzeczpospolita ten artykuł dziś również publikuje na stronie pierwszej, a z dziedziny oświaty wiadomo, gdzie najlepiej uczą prawa. 8 ranking Wydziałów Prawa Rzeczpospolitej. Miano najlepszego przypada Wydziałowi Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, a tuż za nim znalazł się Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Na trzecim miejscu Uniwersytet Śląski. Rzeczpospolitej ten ranking dziś. Ponad 1000 jednorękich bandytów pod kluczem. Puls Biznesu na pierwszej stronie pisze o tym, że pracownicy wojskowych zakładów łączności numer 1, które miały na wielką skalę dostarczać automaty hazardowe totalizatorowi sportowemu, niepokoją się o przyszłość przedsięwzięcia. Puls Biznesu ustalił, że państwowy producent utopił w projekcie już około 50 milionów złotych. Pierwsza partia maszyn od miesięcy stoi w magazynie. To pierwsza strona Pulsu Biznesu. W naszym dzienniku na pierwszej stronie tylko świadoma i aktywna wspólnota katolicka może skutecznie walczyć z homopropagandą. Czytamy: mobilizacja w każdej diecezji dla dobra dzieci, interweniujmy w kuratoriach, apeluje nasz dziennik. Rodzice powinni liczyć na swoje parafie, wspólnoty w walce z propagandą LGBT, gender. Do tego włącza się także Małopolska Kurator Oświaty, która przypomina, że ma możliwość w przypadku drastycznych naruszeń praw rodziców skutecznie doprowadzić do odwołania dyrektora szkoły. Dziennik Gazeta Prawna pisze o chińskim problemie polskich pacjentów. Kilkanaście wielkich fabryk w państwie środka zostało zamkniętych, a w efekcie w Polsce brakuje już ponad 100 leków. Wiele kolejnych zdrożeje lada chwila, alarmuje ten tytuł na pierwszej stronie. Nieco obok o zerowym picie, który jest szansą, ale także szansą na oszustwa fikcyjnych, do zawierania fikcyjnych umów. Tylko patrzeć, jak pojawią się ogłoszenia: zatrudnię młodego do 26 roku życia, mówią doradcy podatkowi. Eksperci ostrzegają, że fikcyjne umowy z zerowym PIT-em będą zawierane zwłaszcza w rodzinach. To także dziś w dzienniku Gazecie Prawnej. Polska The Times, raczej takie tygodniowe chyba spojrzenie na świat, no bo jest F-35, samoloty, co kupujemy, za ile, taka analiza. A na pierwszej stronie upał, instrukcja obsługi dla ludzi dojrzałych, no można powiedzieć prawda, mity, różnego rodzaju, jak zachowywać się w upał. 7 takich najważniejszych punktów, od ubioru przez picie wody, co, gdzie, jak, w jakiej temperaturze. Taki poradnik. Upały na razie przez 3 dni, zdaje się, dadzą nam odpocząć od siebie, ale potem znów powrócą. A co ja wezmę, co będę miał akurat? O wodzie to mówiliśmy państwu bardzo. Powiedziałem, że takie ujęcie trochę jak w tygodnikach, a w tygodnikach na okładkach dziennikarze. W tygodniku siedzi dziennikarz Tomasz Sekielski. Gorące pytania wokół filmu Sekielskiego, pisze sieci, publikuje te pytania, na przykład dlaczego dał się wpisać w antykościelną histerię opozycji przed wyborami europejskimi, czy powtórzy ten numer przed bitwą o Sejm i Senat. Ale pytanie jest więcej. W Newsweeku dziennikarka Danuta Cholecka, gotowa na wszystko, tak jest zatytułowany tekst okładkowy Newsweeka. Jak niezbyt zdolna dziennikarka, która jest twarzą i szefową Wiadomości, zabiega o karierę, sławę i względy polityków PiS, pisze Newsweek, anonsując tę historię. Rafał Ziemkiewicz na okładce Do Rzeczy obiecuje: nie damy się złamać, odpierając atak tęczowej propagandy. I stosowne do tego zdjęcie dziennikarza z tęczową flagą, którą gryzie na okładce tygodnika Do Rzeczy. A we Wprost to już nie dziennikarze, a naprawdę grube ryby finansjery. 100 najbogatszych Polaków. Ładne zdjęcie, takie w SEPI, bo to jest 30 lat rankingu, więc pokazuje pewną historię tegoż właśnie. Rekordowo dużo nowych nazwisk, zaskakujące spadki, nowe fortuny. Kto najbogatszy? Wprost jak zwykle zagląda, ale tak w miarę dyskretnie i grzecznie do kieszeni najbogatszych Polaków. Dziękuję bardzo. Proszę. Krystian Henke, Poranna Prasa. Mówiliśmy o upałach, no więc Kazik okolicznościowo. Piosenka pod tytułem Upał. Słońce przez okno budzi mnie, kocham cię. Twoje ręce obejmują mnie, pragnę cię. Tak jak ty jesteś moja, jestem twój. I gdybyś zgubiła się, poszukam cię. Przejdę wzdłuż i wszerz, znajdę cię. Na piosenka, zdecydowanie Kazik i upał. 227 Trójek, dzień dobry panu. Dobry, a piosenki o przejściowym ochłodzeniu to oczywiście nie macie, ha? Dziękuję bardzo. No złapał nas pan, rzeczywiście akurat nie przygotowaliśmy się na piosenki o przejściowym ochłodzeniu, ale to ciężko napisać taką piosenkę o przejściowym ochłodzeniu. To nie są łatwe sprawy, to się słabo rymuje, no chyba, że państwo mają jakieś rymy do przejściowe ochłodzenie. Ale to proszę próbować. Za 11.07. Urywki z kalendarza. Tu są teraz bardzo poważne sprawy, bo państwo pamiętają tam sprawy sądowe, kaucje i tak dalej, i tak dalej. No i sprawdzamy, co się dzieje. Co się dzieje? Joanna Kołaczkowska z kabaretu Hrabi, czyli pani Helena, dzwoni. No ale mamo, mówicie, że okup zapłacił Tadeusz. Ale mówi, ale no wiem. Nie okup, tylko ten, kaucję. No słuchaj, mamo, ja doznałam szoku, wiesz? Myślałam, że zdechnę tam w sądzie. Szok mnie kompletnie ogarnął. Nie wiem, gdzie jestem, ja słuchaj, po prostu idę przed siebie w szoku, wiesz? Słuchaj, skoro zapłacił za mnie okup, to może znaczyć tylko jedno, mamo. Tadeusz mnie miłuje. Mamo, coś ty taka niewierząca. Na pewno mnie kocha. No słuchaj, kto wydaje na żonę 25 tysięcy złotych? Kto? Poczekaj, mam drugie połączenie. Poczekaj, mamo, chwilę. Halo? Słuchaj mnie uważnie. Bo? Kobieto, po prostu słuchaj. W 1992 roku otwarto pierwszą restaurację McDonald's. W 1885 przybyła do Nowego Jorku z Francji w częściach Statua Wolności. A teraz najważniejsze. W 1767 roku bestia z Żwudon zagryzła swoją 104. i ostatnią ofiarę. Ty będziesz 105. Jarzysz. Tak, bardzo jarzę. Byłabym wdzięczna jeszcze za informację, kto dzisiaj obchodzi imieniny. Adolf, Hipacy i Izaura. A to dzięki. Obdzwonię znajomych, dzięki. Przepraszam, a czy pan zna Tadeusza? Wszyscy go znamy. Trzymamy go z dala od pani. Do widzenia. Mamo, do widzenia. Mamo, jesteś tam? Czy wiesz coś o bestii z Żywudą? Słuchaj, będziesz 106. Joanna Kołaczkowska z kabaretu Hrabi, ale także Dariusz Kames z kabaretu Hrabi. Bardzo dziękujemy. Za 9 minut będzie 7. Za dużo roboty, a kołaczy brak. Za nisko ten sufit, żeby długi mógł stać. Zbyt kręca ta droga, by lekko ją przejść. Zasuto na stole, żeby dało się zjeść. Za duże to ego, by dogadać się. Za mała ta chata, by kobiety mieć. Nogi zapach. Życzymy sobie i wam, by nas było stać na święty spokój, szczęścia ile się da, miłości w brud, mądrych ludzi wokół. Za krótkie te nogi, by dogonić czas. Głowa, by pionowo stać. Zbyt mało tu miejsca, żeby rozgościć się. Za mało wszystkiego, co można by mieć. Życzymy sobie i wam, by nas było stać na święty spokój, szczęścia ile się da, miłości wrót, mądrych ludzi wokół. Życzymy sobie i wam, by nas było stać na święty spokój, szczęścia ile się da, miłości wrót, mądrych ludzi wokół. Życzymy sobie i wam, by nas było stać na święty spokój, szczęścia ile się da, miłości wrót, mądrych ludzi wokół. Życzymy sobie i wam, by nas było stać na święty spokój, szczęścia ile się da, miłości wrót, mądrych ludzi wokół. Życzymy sobie i wam, by nas było stać